Bismillahirrahmanirrahim. Bu rivayetler Ramuzül Ahadis kitabının sonuna Gümüşhaneli hocamızın kaydetmiş olduğu Şemail ve Adat-ı Seniyye'ye dair muhtelif rivayetleri toplayan bölümündedir. 557. sayfayı okuyoruz. Okuduğumuz rivayet sayfanın birinci rivayeti Hazreti Ali radıyallahu anh ve keremallahu vecih Efendimiz'den nakledilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aşure günü oruç tutardı ve bunu kendisi tuttuğu gibi ümmetine de emrederdi. Siz de tutun diye tavsiye ederdi. Birinci rivayet bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasıl sevaplı, nafile oruçlar tuttuğuna dair 5-6 rivayet peş peşe burada sıralanmış. Efendim, birincisi bu. Peygamber Efendimiz Aşure orucunu tutardı. Aşure ne demek? Aşura diye her hecesi uzun. Aşura. Bir de sonunda hemzesi var. Muharrem'in 10. gününe derler. 10 Arapça aşere, Aşura da Muharrem'in 10. günü özel. O günün ismi Aşura. O gün eski peygamberlerin büyük efendim iltifatlara, ikramlara mazhar olduğu, kurtulduğu, sevaplara erdiği, sıkıntılardan feraha çıktığı gün olarak peygamberlerin hepsinin hayatında mühim yeri olan bir gün Muharrem ayının 10. günü. Biliyorsunuz bizim bir takvimimiz var şu anda kullandığımız, miladi takvim diyoruz. İki farkı var eski büyüklerimizin kullandığı takvimden. Bir, bu kullandığımız takvim miladı başlangıç olarak alıyor. Ecdadımızın kullandığı takvim Peygamber Efendimiz'in hicretini başlangıç alıyordu. İkisi arasında bir kere böyle bir başlangıç farkı var. İki, bizim bugün kullandığımız takvim güneşin yörüngesine bir noktaya tekrar gelişine kadar ki zamanı 365 küsur günü esas alıyor bir yıl olarak. Dedelerimizin kullandığı, Müslüman alimlerin kullandığı, ortaya koyduğu takvimde ay esas alınıyor. Yani kameri deniliyor ona, kamer esas alınıyor. Bunda güneş esas alınmış. Zaman dilimi olarak. Dinimizin bütün emirleri, dini emirleri, bayramlar, Ramazanlar, akşamlar, vakitler hep kamer takvimi esasına göredir. Yani dini takvimimiz olmuş oluyor o bakımdan. Her şeyimiz kamera göre hesaplanmış oluyor. Bu kameri sistemde kamer güneşin battığı yerde hilal olarak ilk göründüğü zaman o gün ayın biridir. Daha doğrusu ertesi gün artık ayın biri oluyor. Çünkü güneş batacak, akşam başlamış olacak. Akşamleyin gökyüzünde incecik hilali gördün mü tamam. O gün artık o akşam yeni ayın ilk gecesi olmuş oluyor. Ertesi gün de ilk gündüzü olmuş oluyor. Yani böylece eski zamanda bir fark daha oluyor şimdiki zamana göre. Eski zamanda yeni bir ay akşam namazında başlıyor. Yeni bir gün akşam namazında başlıyor. Bizim şimdi ne zaman başlar? Gecenin yarısında. 24 olacak. 0. 0 0 0 0 da başlayacak. Şey yani gecenin yarısında niye başlatıyorlar? İşte herkes tatilde olsun, uyumuş olsun. Yani muamelat kolay olsun filan demişler. Oraya atmışlar. Ama eskiden güneş battı mı bir gün bitiyordu. Yeni bir gün başlıyordu. Güneş battığı zaman da ufukta hilal görünüyorsa yeni ay başladığı anlaşılıyordu. Hilal göründü. Yeni ayın hilali göründü deniliyordu. Onun için Ramazan'da filan ve bayramda Şevval'in tabi girmesini de gene hilalden anlayacağız. Hilali gözlemek çok önemli bir iştir Müslümanların. Bayağı mühim işlerinden biridir. Gidecekler ufkun göründüğü bir yerde oturacaklar. Efendim akşam vakti güneşin battığı dikkatli bir şekilde izleyecekler. Tamam hilal göründü, yeni ay girdi diye müjdeleyecekler birbirlerine. Onun için her büyük şehirde köyde, kasabada böyle bir tepe, manzarası güzel, etrafa hakim, güneşin battığı yeri çok iyi gören bir yer vardır, oraya bakacak derler. Bakacak adı verilir. Neye bakacak yani insanlar bakacağı gidip de? Neye bakacak? Gidecek, hilale bakacak. Yani yeni ay doğuyor mu, doğmuş mu, doğmamış mı diye onu inceleme şeyi olmuş oluyor, yeri olmuş oluyor. Şimdi sistem, iki ayrı sistem. Tamamen farklı iki sistem. Bizim dedelerimizin kullandığı bu dini ibadetlerin bağlı olduğu sisteme hicri takvim deniliyor. Çünkü hicret başlangıç olduğundan o isim verilmiş. Hicri takvim deniliyor. 622 miladi yılında Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Bir dönüm noktası, İslam'ın efendim tarihinde önemli bir dönüm noktası diye sıfır noktayı orası almışlar. Oradan hicretten şu kadar sene sonra, hicretten bu kadar sene önce diye her şeyi ona kıyaslamışlar. Müslümanların takvimi böyle gelmiş. Ondan sonra da herkesin isterse evinde Diyanet takvimi olsun, isterse olmasın, ister dağ başında olsun, ister saati olsun, ister olmasın, ister tahsili olsun, ister olmasın. Gözü olduktan sonra, ufka bakabildikten sonra yeni hilal gördü mü, yeni ay başlamıştır. Efendim, 12 ay tamam oldu mu da kameri bir sene tamam olmuştur diye eski sistem böyle kullanılmış, böyle geçmiş. Eski sistemin özelliği mevsimler döner. Yani şey, Ramazan ayı bazen yaza gelir, bazen bahara gelir, bazen kışa gelir, bazen sonbahara gelir. Yani insan senenin her ayında ömrü varsa oruç tutmuş olur yani. Bu hicri kameri de sistem böyle. Miladi takvim dedikse her şey sabittir. Kış ile Ocak ayında, yaz ile Haziran, Temmuz ayında, sonbahar şuradan şey böyle kazık gibi yani katı tutulmuş olmuş oluyor. Neyse, işte bu insanların zamanları tarif etmek için buldukları şeyler. Şimdi Muharrem ayı vardır. Muharrem ayı hicri yılbaşı sayılmıştır. Hicretin efendim yılbaşısı bir Muharrem'de başlar. Biz şimdi bu esasa göre işleyen hicri takvimin 1411. senesindeyiz. 1411. senesindeyiz. Hangi aydayız? Şaban ayındayız. Ramazan'a az kaldı. Burnumuzda burcu burcu orucun efendim kokusu tütmeye başladı. O mübarek ayın nurları üzerimize yağmaya başladı. Şaban ayındayız. Muharrem ne zamandı? 6 ay kadar önce. 6 ay kadar önce geçti efendim Muharrem ayı. Muharrem'in ayının 10. günü Nuh aleyhisselam tufandan kurtuldu. Musa aleyhisselam Firavun'dan kurtuldu. Şu peygamber şu feyze nail oldu. Bu peygamber bu lütfa erdi diye efendim dini bakımdan uğurlu, mübarek, hayırlı bir gün oruç tutulmuş. Peygamber Efendimiz de kendisi de o Muharrem ayının 10'unda oruç tutardı. Siz de tutun diye ümmetine de tavsiye ederdi. Yalnız tabii biz Allah'ın hak yolunun yolcuları olduğumuzdan Allah'ın gönderdiği bütün peygamberleri tanıyoruz. Bizde ayrı gayrı yok. Bizim dinimizin en büyük özelliği, en yüksek güzelliği orada. Biz her peygamberi tanıyoruz. Adem, başımızın tacı. Safiyullah atamız Adem aleyhisselam. Başımızın tacı. Dedemiz, en büyük dedemiz. Nuh, peygamberimiz. İbrahim, peygamberimiz. Musa, peygamberimiz. Aleyhisselatü vesselam. Hepsine salatü selam olsun. Hepsi bizim saydığımız insan. Neden? Biz Allah'ın kullarıyız. Allah'ın gönderdiği her peygambere saygılarız. Biz sağlam yoldayız. Ya kafirler? Onlar dertlerine yansınlar. Cehir cehir yansınlar hasretlerinden. Biz hepsini kabul ediyoruz, kurtuluyoruz da onlar asıl kabul edilmesi gereken peygamberi kabul etmiyorlar da helak oluyorlar. Dünyada da ahirette de helak olacaklar. Yazıklar olsun. Ne büyük hata ediyorlar. Allah'ın sevdiği bir kimseye düşmanlık etmek kadar saçma bir şey olur mu? Men adali veliyen fakat azentuhu bil muharebe. Kim benim evliyamdan bir kimseye eza ederse ben ona harp açarım diyor Allah Celle Celaluhu. Evliyası nerede? Enbiyasına adamlar karşı geliyorlar. İflah olurlar mı? Mümkün değil. Onun için ne mutlu ki Müslümanız. Elhamdülillah ki Müslümanız. Hiç kimseyle bir şeyimiz yok, kalbimizde bir şey yok. Her peygamber başımızın tacı. Hepsine rahatlıkla aleyhissalatü vesselam diyoruz. Ya sen diyebiliyor musun? Muhammed dediği zaman aleyhissalatü vesselam diyemiyorsun. Sen derdine yanmış, şaşkın adam. Dünyanın da gidiyor, ahiretin de gidiyor. Zavallı. Bak gör İslam'ın ne kadar sağlam bir din, ne kadar güzel bir yol olduğunu gör. Bak bizim büyüklerimiz nasıl eski peygamberlerin bayramını bayram etmişler. O günlerde feyiz almışlar, o günlerde lütfa ermişler, o günlerde kurtulmuşlar diye. Nasıl o günde de sevinip oruç tutuyorlar? Elhamdülillah. İslam dünyada Müslümanları birleştirecek yegane sistemdir. Başka şeyle birleşmez. Çünkü her peygamberi tanıyoruz. Her kitabı tanıyoruz. Hepsine şeyimiz var. Sevgimiz, saygımız var. Ötekiler yarım, yamuk, bozuk, çürük, ezik, kırık, dökük. Neden? Tanımıyor. Asıl tanıması gerektiğini tanımıyor. Şimdi bir insan, hakiki bir Hristiyan olsa, cennete giren girmez. Devir Muhammed Aleyhisselam'ın devri. Devir, devri Muhammedi. Onun davulu çalıyor. Onun kötü çalıyor. Onun hutbesi okunuyor minberlerde. Devir onun devri. Onu tanımayan mahvolur. Mahvolur. Neden mahvolur? İki kısa hükümden dolayı, iki önermeden çıkan sonuçtan dolayı kafir olur, mahvolur. Bir, Peygamber Efendimiz bütün insanlara peygamber gönderildi mi? Gönderildi. Ayetle sabit. Ve ma esemneke illa rahmeten lil alemin. Ve esemneke linnâsi beşiren ve nezira. İlâ kâffetin nâsi beşiren ve nezira. Ayetlerle sabit ki sadece Türkiye değil, sadece Kürde değil, sadece Araba değil, sadece Aceme değil, sadece Hinde değil, sadece Çin'e değil, tüm insanlara değil, cinlere de peygamber gönderilmiş. İnsanlara ve cinlere peygamber gönderilmiş. Tamam. Tamam mı? Tamam efendim. Ne diyeceksen devam et. Devam ediyorum. Madem bütün insanlara peygamber gönderilmiş, Allah bir kavme bir peygamber gönderir de onlar o peygambere uymazlarsa kafir olurlar mı, olmazlar mı? Olurlar. Bu da Kur'an-ı Kerim'e sahip. O zaman Yahudiler otursunlar ağlasınlar. Sabahtan akşama, akşamdan sabah. Ağlama duvarda var. Tamam. Filistin'de gitsinler ama kendilerine ağlasınlar. Mahvoldular diye ağlasınlar. Hristiyanlar da ağlasınlar. Papalığın yıldızları, altınları, gümüşleri onları kurtaramaz. Altından asarlar, sırmalı elbiseler, merasimler, efendim bilmem şunlar, bunlar paralar, zenginlikler, çok uluslu şirketler. Onların hiçbirisi onları kurtaramaz. Neden? Kendilerine gönderilmiş peygambere inanamadılar. O seviyeye gelemediler. Tutunamadılar ipe. Çıkamadılar çukurdan. Yanacaklar, boğulacaklar, kahrolacaklar, mahvolacaklar, gidecekler. Neden? Kendilerine gönderilen peygamberi tanımadı. Bu iki sebepten dolayı Allah peygamberimizi tüm insanlara gönderdiğinden, kendisine peygamber gönderilen bir kavim o peygambere inanmazsa kafir olacağından, hepsi cehenneme gidecek. Peygamberimizin eteğine yapışmayan, izinden gitmeyen, onu peygamber tanımayan, onu sevmeyen cehenneme gidecek. Maalesef. Keşke iman etseler. Cennet geniş, bütün Müslümanların hepsi cennete girer. İsterlerse öteki insanlar da girecek kadar yer var. Allah bir insanı yarattığı zaman adaletinden, lütfundan, cömertliğinden hem cehennemde hem cennette yerini hazırlıyor muhterem kardeşlerim. Eğer cehennemlik olursa cennetteki yeri kafirlerin Müslümanlara veriliyor. Yoksa onun da yeri var. Ona da yer var. Yani aman biraz izdiham olacak, gelmesinler buraya, yansınlar diye bir duygumuz yok bizim. O da buyursun, o da gelsin, o da Allah'ın kulu olsun. Keşke benim bağlandığım peygambere herkes bağlansa. Keşke benim okuduğum Kur'an'ı herkes okusa. Keşke benim ibadet ettiğim Rabbimin varlığını, birliğini, hikmetini, kudretini herkes anlatsa da ona herkes güzel kulluk etse. Keşke her taraf gül gülistan bahar olsa. Keşke her yerde iyilik olsa, düşmanlık olmasa, efendim zulüm olmasa, gadir olmasa, sömürü olmasa. Biz onu istiyoruz. Ama başkaları o seviyede değiller. Elhamdülillah ala nimetil İslam. Tabii bizim vazifemiz insanlara bu gerçekleri anlatmak. Bak siz sıradan insan değilsiniz ey Yahudiler. ey Hristiyanlar. Sıradan insan değilsiniz çünkü size Allah peygamber gönderdi. Peygamberlik nedir bilirsiniz. İbrahim aleyhisselam var, İsmail aleyhisselam var, İshak aleyhisselam var, Yakup aleyhisselam var. Adlarını koyuyorsunuz çocuklarınıza. Yakup diyorsunuz, Samuel diyorsunuz, Salomon diyorsunuz. Süleyman demek işte o. Yakup demek. Adlarını koyuyorsunuz. Yani adlarını koyduğunuz o peygamberler, bak Allah peygamber göndermiş. Bir tane değil, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Her devirde peygamber göndermiş. İşte Hazreti Muhammed'in Mustafa da Hatem'in Nebi'in. Peygamberlerin sonuncusu. Ona da uy kurtup. Ne diye gelip gelip de tam böyle kurtulacağın yerde cum kendini uçuruma atıyorsun. Kurtulsana mübarek. Niye denize atıyorsun kendini? Binsene kurtaracak olan gemiye kendini. Girsene içine. Girmiyor. Onun için onlar ehli kitap diye ayırmış Allah Celle Celaluhu. Onların biraz bu işleri anlayan insanlar olması dolayısıyla diyor ki ya ehlel kitap taalev ila kelimetin sevaim beynina ve beynetin. Ey kitap ehli gelin aramızda müşterek olan inanca, o güzel söze, o Allah'ın varlığı, birliği inancına gelin. Ellâ na'bude illallah. Gelin Allah'tan gayriye ibadet etmeyelim. Sadece ona ibadet edelim. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'ı bırakıp da insanlar birbirlerini tanrı edinmesin. Hazreti İsa, Hazreti Meryem'in oğlu. O da beşer, o da beşer. O anası, o oğlu. Bu insan, sen bunu ne diye insanı putlaştırıyorsun? Allah'ın peygamberini ne diye peygamberlik sıfatı ona yetip artarken efendim başka bir sıfatla düşünüyorsun? Yanlış. Çok büyük yanlışlık. Çok büyük hata. Bilim dışı bir hata, çağ dışı bir düşünce, efendim akıl dışı bir şey ama yapıyorlar. Allah ıslah etsin. Tabii anlatmış büyüklerimiz, anlatmışlar, irşad etmişler, öğretmişler, söylemişler. Birçok kimse Müslüman olmuş. Balkanlarda Müslüman olmuş, Orta Asya'da Müslüman olmuş, Hindistan'da Müslüman olmuş. Şimdi Kanada'da Müslüman olan var, Amerika'da Müslüman olan var, Japonya'da Müslüman olan var. Bahtiyarlar, kurtulanlar. Ne mutlu hidayete erenlere. Ne mutlu inat edip de, efendim inadında kalıp da dünyalarını, ahiretini mahvedenlere. Ne kadar yazık onlara. Ne kadar yazık. Allah gerçekleri böyle ayan beyan görmeyi nasip etsin. Peygamber Efendimiz demek ki Aşure gününde eski ümmetlerden, eski peygamberlerin mutlu günleri olduğundan o gün oruç tuttuğu gibi onlar biz de tutuyoruz. Size de tavsiye etmiş, kendisi de tutmuş. Yalnız bütün bunlara rağmen Peygamber Efendimizin bize öğrettiği bir şey var. Halikul Yahude ve Nasara diyor Peygamber Efendimiz. Yahudilere, Hristiyanlara uymayın. Onlara muhalefet edin. Onlardan farklı olun. Bilin ki siz hak yoldasınız. Hak yolda olan, batılda olana tabi olmaz. Muhalefet edin, farklı olun. Onlar sadece aşure günü mü oruç tutuyor? 10. günü mü? Siz 9 ve 10 tutun, 2 gün tutun. Veya 10 ve 11 tutun, 2 gün tutun. Gene onlara benzemeyin. Yani evet, o peygamber bizim sevdiğimiz, inandığımız peygamberlerdendir. Tamam. Kutlarız aşure gününü ama onlardan biraz farklı. İbadette bile böyle bir farklılık düşünürken birazcık farklı bir şekilde hareket etmeyi Efendimiz gene tam onlara benzemeyin diye, siz Müslümansınız, sizin haliniz daha başka diye tavsiye ederken, şimdi bu 20. yüzyılda gidip de tamamen onların dümen suyuna girersek, kuyruklarına tutunursak, yapışırsak, onlar gibi hareket edersek, onlar gibi hareket örfümüzü, adetimizi, yaşamımızı, ailevi münasebetlerimizi, düğünlerimizi, bayramlarımızı, giyimlerimizi, kuşamlarımızı, muamelatımızı onlara benzetirsek ne olur bizim halimiz? Var mı açıklık saçıklık İslam'da? Yok. Var mı İslam'da böyle dekolte giyip giyinmek? Yok. Var mı kadınla erkeğin böyle efendim bu çirkin şeyleri? Yok. Var mı efendim erkeğin şöyle yapması, böyle yapması? Yok. Bak biz Müslümanız. Her halimizde İslam özel bir hayat nizamıdır. Özge bir hayat nizamıdır. Yüksek bir hayat nizamıdır. Sen Müslümanca yaşayacaksın. Giyiminden, kuşamından, sözünden, sohbetine, gecenden, gündüzüne kadar her şeyin senin İslamca olması lazım. İmanca olması lazım. Frenkçe olmaması lazım. Gavurca olmaması lazım. Batılı gibi olmaması lazım. Amerikan vari olmaması lazım. İngiliz vari olmaması lazım. Neden? Çünkü sen Müslümansın. Sen nasıl tanzim edeceksin hayatını? Resulullah nasıl hareket etmişse öyle hareket edeceğim. Kur'an nasıl buyurmuşsa öyle hareket edeceğim. Ne demişse öyle yapacağım demek zorundasın. Müslümansan. Yani kurtuluş yolu odur. E sen öyle yapmıyorsun, Amerikalı nasıl yaparsa öyle yapacağım. Hadi gelsin eve efendim yemek takımları, koltuk takımları, masa takımları, efendim tuvalet takımları, bilmem neler bilmem neler. E sen tamamen onlara benzedin her şeyine. Bak ibadette bile benzemiyor Peygamber Efendimiz. İbadette bile bir fark koyuyor ortaya. Onlara muhalefet edin diyor. Sen tıraşla, giyimde, kuşamda, kalpte, kalıpta her şeyde ona benzersen olmaz. Kâne yesûmul isneyn vel hamîs. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'da. İkinci, hani beş rivayet var demiştim. Peygamber Efendimiz sevap kazanmak için pazartesi, perşembe günleri de oruç tutardı. Sadece Ramazan'da oruç yokmuş demek ki. Başka zamanlarda da oruç tutarmış Peygamber Efendimiz. Ne zamanlar tutarmış? Her hafta pazartesi, perşembe oruç tutarmış. Bu hususta sahih rivayetler var. Sebebini de bildiriyor bazı rivayetlerinde. Diyor ki, kulların yaptıkları ameller, işler, fiiller, sevaplar, günahlar pazartesi ve perşembe günü Allah-u Teala Hazretlerinin yüce dergahına sunulur. Kulların şu amelleri var ya Rabbi diye melekler o günlerde sunarlarmış. Şimdi tabi burada bir şey var ki Allah ve huve me'aküm eynema küntüm buyuruyor ayet-i kerimede. Her yerde hazır, nazır, biliyor, görüyor. Daha meleklerin bildirmesine lüzum kalmadan kulun günah sevabını, işini biliyor. Her şeyi yaratan o, her şeyden haberdar olan o, her şeye kadir olan o. Şimdi niye pazartesi perşembe arz olunuyor? Allahu alem. Pazartesiden perşembeye kadar, perşembeden pazartesiye kadar arada kul pişman olur da günahına tevbe ederse silinecek de ondan. Silinecek, affolacak. Allah sanki bildiği halde silinince yok muamelesi yaptı. Kusuruna bakmayacak, günahına bakmayacak. Tevbe etti çünkü silindi diye bakmayacak. Arada bir şey müddeti, tevbe etme, günahların bağışlanması için bir müddet. Bir cenazenin başına efendim Müslümanlar toplaşırlar da şehadet ederiz ki bu insan iyidir derlerse Allah onun hakkındaki bildiklerine kendisine malum olan şeylere bakmaz. O kullarının şehadetini kabul eder. O kula öyle muamele eder buyuruluyor. İyi demişlerse ben onun ne mal olduğunu biliyorum ama madem iyi dediniz hadi iyi insan muamelesi yapayım diye Allah-u Teala Hazretleri şehadetini kabul ediyor. Buradan ne çıkıyor? Tabi her sözden bir hüküm çıkıyor. Demek ki insanın Müslüman kardeşlerine hüsnü şehadette bulunması lazım, hüsnü zanda bulunması lazım. Bir de Müslümanın öteki kardeşlerine kendisini sevdirmesi lazım, dost edilmesi lazım. Hiç kimse de dost olmamış, herkesin kalbini kırmış. Geldiği zaman cenazesi aman diyorlar, illallah diyorlar. Bir adam yaşamış. Padişahlıklar zamanında yükselmiş, mevki makam sahibi olmuş, selahiyet sahibi olmuş, herkesin ensesine boza pişirmiş. Yani şaplatmış, yapacağı zulmü yapmış, gadri yapmış. Sesi çıkartamamışlar. Padişahın yanında makbul, ayağının kaldırılması da, kaydırılması da zor ama belalı da bir adam. Dediği dedik, çaldığı düdük, borusunu da öttüren bir insan. Sabretmişler ama epeyce canları yanmış ahalinin. Ondan sonra adam ölmüş de kurtulmuşlar. Oh, bir rahat nefes almışlar. Şair yazmış, diyor ki, ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Defoldu gitti bu dünyadan, kabirdeki arkadaşları çeksin şimdi. Kabirdeki arkadaşlar nasıl çekecek? Burada azabı görecek, bağıracak. Yanındaki kabirdeki müteezzi olacak onun bağırtısından, gürültüsünden, işkencesinden, sesinden rahatsız olacak. Kabirdekiler de yalnız, dünyadakiler kurtuldu diyor. Böyle mi gitmek iyi? Ah mübarek, ne iyiydi, ne hoştu, ne cömertti, ne tatlıydı, ne iyi kalpliydi, bize ne kadar iyiliği dokunmuştu, ne hayırseverdi denmesi mi iyi? Elbette böyle insanların gönlünü almak iyi, dost olmak iyi, sevdirmek iyi, zulmetmek iyi değil, iyilik yapmak iyi. Düşmanlık iyi değil, dostluk iyi. Allah-u Teala Hazretleri bu durumu anlayıp, bu hayatını Allah yolunda, Müslümanlara hizmet yolunda geçirmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Şöyle yazılmış, birçok kabirlerin böyle kitabelerini incelemek üzere çalışmalar yapmaya gitmiştik. Dünya saat, saatin saa fecalha taa. Kısaca böyle yazmışlar kabile. Dünya bir saat çıktır, çabucak geçirir vakti. Sen o vakitte ibadet ve taatle meşgul ol. Zamanı boşa geçirme, sevap kazanarak geçirme, çalış demiş oluyor. Allah-u Teala Hazretleri tabi nasip ederse nasip eder, bize de tevfikini refik eylesin. Ömrümüzü boş geçirmeyelim, gafil geçirmeyelim, cahil geçirmeyelim. İbadetle geçirelim, hayratla geçirelim, hasenatla geçirelim, insanların gönlünü yapmakla geçirelim. Efendim, vefat ettikten sonra da sevap kazanmamıza sebep olacak hayırlı şeyler, eserler bırakarak göçelim ahirete. Şu cami onun eseridir, Allah rahmet eylesin. Şu çeşme onun eseridir, Allah rahmet eylesin. Şu köprüyü o yaptırdı, Allah rahmet eylesin. İşte neyse, şu vakfı o kurdu, Allah rahmet eylesin diye arkasından insanın böyle sevap kazanma çarelerini insan önceden hazırlamalı. Pazartesi, Perşembe Efendimiz böyle kulların amelleri Rabbimizin huzuruna sunulduğu için, götürüldüğü için buyurmuş ki, amellerim Rabbimin huzuruna sunulduğu zamanda oruçlu olmayı severim. Kimin ameli bu? Falanca kulun ameli. O kul nasıl? Oruç tutuyor ya Rabbi, şu anda oruçta. Tamam, yani iyi bir durumdayken, Allah rızası için sabır halindeyken, oruç halindeyken, ibadet halindeyken ameli sunuluyor, kabulüne bir vesile olur. Allah'ın onu sevmesine, bağışlamasına vesile olur. Neden? اِنَّمَا يُوَفَّ السَّادِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Her iyilik yapan insanın, ibadet, taat eyleyen insanın sevabı bir ölçüye göre verilir de, sabredenlerin iyilikleri, ecirleri, mükafatları hesaba sığmaz şekilde verilir. Bir gayri hesap verilir. Yığınla verilir. Güldür güldür verilir. Çok verilir. Onun için sabır güzel bir şeydir. Oruç güzel bir ibadettir. Efendim, onun için Peygamber Efendimiz pazartesi, perşembe oruç tutarmış. Sonra kâne yasûmu min gurreti külli şehrin selâsete eyyâmin ve kallemâ kâne yuftari yevmel cuma'a. İbn-i Mesud radıyallahu anh'dan Tirmizi rahmetullahi aleyh rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz her ayın başında 3 gün oruç tutardı. Bazen çok nadir olarak cuma gününe rastlarsa terk ederdi. Yani o zaman oruç tutmazdı. Cuma günü Müslümanın bayramı oluyor. O gün oruçlu geçirmemeyi tercih ederdi. Ama 3 gün tutardı. Niye 3 gün tutar? Çünkü genel bir kaide olarak İslam'da Allah Teala Hazretleri yapılan bir iyiliği en aşağı 10 mislisiyle mükafatlandırılıyor. 3 gün oruç tutarsa bir ay oruç tutmuş olacak. Yani o ayın tamamını oruçlu geçirmek için bir şey bu. Güzel bir düşünce. Tabii gurre bir ayın başlangıcı, başı. Evvelki 3 günü demek olabilir. Bir de her ara bir ayın efendim böyle 13, 14, 15'ine eyyam-ı biz derler. Ak günler derler. Efendim parıltılı, nurlu günler derler. Çünkü geceleri mehtaplıdır. Gündüzleri de, geceleri de hayırlı ve uğurlu ve feyizlidir müminler için. O zamanlarda da 3 gün oruç tutarmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Arabi ayların efendim 13'ünde, 14'ünde, 15'inde. 14'ünde ne oluyor? Ayın 14'ü, mehtap. İşte mehtaplı zamanda oruçlu olmaya dikkat edermiş Peygamber Efendimiz. Kâne yasûmu tıs'a zilhicce ve yevme aşura ve selâsede eyyâme min külli şehrin evvele evvel esneynin mineşşehri vel hamise ve esneynin minel cumaatil ukra. Şimdi bu üçüncü rivayette Peygamber Efendimiz Zilhicce'nin 9'unda oruç tutardı buyuruyor. Zilhicce'nin 9'u hangi zamandır? Zilhicce'nin 9'u hacıların Arafat'a çıktığı gündür. Yani hacılar, oraya gitmiş olanlar Zilhicce'nin 9'unda Mina'dan kalkarlar. Mina'da gecelemişlerdir. Kalkarlar, Arafat'a giderler. Boyun bükük, baş açık, yalın ayak o mübarek yerde Allah-u Teala Hazretlerine tazarruğu niyaz ederler. Çok muhteşem bir gün. Çok mübarek bir gün. Allah'ın çok kulları affettiği bir gün. Hacca gidemeyenler ne yapacak? Onlar da buralarda oruç tutsunlar. Gidemeyenler de bulundukları yerlerde oruç tutsunlar. Çünkü çok sevaplı bir gün. E peki madem çok sevaplıymış, hacılar da tutsun. Yok, o kadar da uzun değil. Orada hacıların oruç tutması mekruh. Dinimiz hikmetli, güzel bir din. Her şeyin yeri var. Her şeyin zamanı var. Sen burada tutabilirsin. Çünkü zamanın müsaittir. Hacı orada güneşin alnında, efendim çadırın içinde, susuz, efendim aç durdu mu, güneş vurur, yıkar yere, hastanelik olur. Vazifelerini yapamaz. Onun için mekruhtur. Hacının o gün oruç tutması mekruhtur ama buradakiler, hacı olmayanlar, durumu müsait olanlar tutacaklar. Yani tutarlarsa Zilhicce'nin 9'u Allah'ın rahmetinin cuşa geldiği müstesna günlerdendir. Çok kulların affedildiği zamandır. Hatırınızda tutun. Hacılar şu sırada şimdi Arafat'tadır. Ben de bugün oruca niyetleneyim diye takviminize yazın. Efendim şahsi takviminize, cebinizdeki takvime efendim o gün oruçlu olmaya gayret edin. Sonra başka ne zaman tutarmış? Peygamber Efendimiz Yevmi Aşura. Aşure gününde oruç tutarmış. Onu söyledik. Muharrem'in 10. günü. Sonra ve selâsete eyyâmin min külli şehrin. Ayda 3 gün oruç tutarmış. 3 gün 10 mislisiyle bir ay ettiğinden bütün seneyi oruçlu tutma sevabını kazanayım diye demek ki öyle yaptığını seziyoruz. Sonra evvel esneyni mineşşehri vel hamis. Her ayın ilk pazartesi, perşembe günlerinde oruç tutardı. Vel isneyni minel cumaatil ukra. Efendim öteki cumadan sonra yine salı gününün orucunu tutardı. Pazartesi gününün orucunu tutardı diye efendim Hafsa radıyallahu anha böylece hangi günler oruç tuttuğuna dair bilgi vermiş. Efendimizin seccat-ı tahiratından, hane-i saadetinden, özel hayatına ait bilgiye sahip olan büyüklerimizden birisi olduğu için. Sonra sonuncu oruçla ilgili rivayet. Kâne yasûmü mineşşehri es-sebte vel-ahade vel-isneyn ve minel âharis sülesâ vel-erbi'â vel-hamîs. Şimdi burada da Hazreti Ayşe anamız radıyallahu teala anha rivayet ediyor. Tirmizi anlatmış. Peygamber Efendimiz her ayda cumartesi, pazar, pazartesi oruç tutardı. Efendim öteki ayda da salı, çarşamba, perşembe tutardı. Hani demin de dedik ya cumadan salıya kadar tutardı diye bir önceki rivayette de vardı. Şunu sezinliyorum ki muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz günleri kaydırmak suretiyle haftanın her gününe bir oruç tutma şerefini vermek istiyor. Efendim ayın da böyle günlerini kaydırmak suretiyle her günün, yani bu ay bu vakitte, öteki ay öbür vakitte tutmak suretiyle her günün oruçlu geçmesini böyle o şerefi vermek suretiyle, o güne ibadeti sevabını vermek suretiyle değerlendirmek istiyor. Yani bu hafta cumartesi, pazar, pazartesi tutmuş, öteki hafta efendim pazartesi bitti, salı, çarşamba, perşembe tutuyor bu sefer. Haftanın bütün günleri tutulmuş olsun diye böylece döndürüyor yani. Hepsine hakkını veriyor. Ya Resulallah ben de oruç tutmadım demesin diye gün boynunu büküp, yani başka günlerde tuttum da ben de tutmadın ya Resulallah demesin diye adeta hepsini şereflendirmiş, değerlendirmiş oluyor. Böyle şey olur mu? Olur. Bir dağın üzerinde bir abid zahit kimse namaz kılsa diyor Peygamber Efendimiz, o dağ öteki dağlara iftihar eder. Bugün benim üzerimde Allah'ın bir sevgili kulu ibadet etti ya, haberiniz var mı diye iftihar eder diyor Peygamber Efendimiz. Mekan ibadet eden kişiden iftihar eder. Zaman içinde ibadet eden kişiden iftihar eder. İbadet eden kimse herkesin makbulü oluyor. Herkesin el üstünde tuttuğu, sevdiği oluyor. Sevgilisi oluyor yani. Allah'ın sevgilisi oluyor. Allah'ın mahlukatının sevgilisi oluyor. Zamanın sevgilisi oluyor. Mekanın sevgilisi oluyor. Dağların, taşların sevdiği insan oluyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir insan ilim yoluna girerse, gökteki varlıklar ona dua eder. Melekler, bilmediğimiz mahluklar, cinler vesaireler dua eder. Yerdeki mahluklar dua eder. Böcekler, çiçekler, ağaçlar, yapraklar dua eder. Hatta denizdeki balıklar dua eder diyor. Demek ki insan Allah yoluna girdi mi herkesin dostu oluyor. Her şeyin dostu oluyor. Herkes onu biliyor. Bir insan abdestli yatarsa geceliğin, abdestli yattı uyudu. Gökten melekler onun vücudunun ışıltısını görür diyor Peygamber Efendimiz. Uyudu ya, abdestli uyudu ya. Canım ne olacak yani, fosfor mu sürüldü bu adam? Fosforlu boyayla mı boyandı? Manevi nurlandı, manevi bakımdan. Abdest aldı, abdest aldığı için nurlandı. Gökteki melekler onu görürler, ta ne kadar mesafelerden başına toplaşırlar, izdiham ederler diyor Peygamber Efendimiz. Nurlu diye bu, abdestli diye başına yığılıyorlar böyle, bir yığılma, bir izdiham. Ne var ya, ne oluyor, çekilin ben de göreyim filan deriz yani. Ne varmış burada, ne olacak? Abdestli bir mümin kulu yatıyor orada. Mışıl mışıl oluyor, uyuyor başında melekler. Onun için ibadette olmak lazım. İbadet insanın en büyük şerefidir. İbadette ve taatte olmak en güzel haldir. Allah bizi daima ibadette, taatte eylesin. Hayırda, hasenatta eylesin. Şerde, günahta etmesin. Muhterem kardeşlerim, niye oruca Peygamber Efendimiz bu kadar sarılmış? Niye oruç tutmuş? Niye aç durmuş? Mutfağında yemek mi yokmuş? Mutfağında yemek mi yokmuş? Zengin mi değilmiş? Bir kere Peygamber Efendimiz para biriktirseydi dünyanın en zengin insanlarından biri olurdu. Hazineler geliyordu. Yığınla altın geliyordu. Hemen dağıtıyordu. Bir günün gecesine bırakmıyordu geleni. Gece gelirse sabaha bırakmıyordu. Hemen avuç avuç dağıtırdı. Rahat ederdi. Yani evinde depo etmezdi herhangi bir şeyi. Gelen yiyeceği de dağıtırdı. Efendim gelen parayı da dağıtırdı. Onun için onun bu yaptıkları yokluktan değildi. Yokluktan değildi, ahlakının güzelliğindendi ve bize örnek olsun diyeydi. Muhterem kardeşlerim, bir insanın arabası olabilir, atı olabilir, bineği olabilir ama binmeyip de yaya yürürse attığı her adımdan dolayı büyük sevap alıyor camiye giderken, cumaya giderken. Arabası var ama yaya giderse sevabı çok oluyor. Haccı yaya yaparsa her adımına 700 Mekke hasenesi veriliyor. 700 Mekke hasenesi ne demek? Mekke'de bir şey 100 bin misli sevaplı bir iş. Başka yerlere göre 100 bin misli daha fazla oluyor. Burada bir namaz kılsan, Mekke'de bir namaz kılsan, Mekke'de 100 bin misli oluyor namaz. Orada adım atıyorsun, her adımına 700 Mekke hasenesi veriliyor. Başka yerlerin hasenesine göre 100 bin misli olan bir hasene. 100 bin, efendim, 1 milyon, efendim, 1 milyon, 70 milyon. Her adımına 70 milyon hasene kazanıyor insan yaya hac ettiği zaman. Şu şeye bak, coşkunluğa, şu şeye bak. Allah-u Teala Hazretleri o sevapları, o yolunda olmayı cümlemize nasip eylesin. Şimdi Peygamber Efendimiz ibadet olsun diye yapıyordu bunları. İbadet olsun diye yapıyordu. Aç duruyordu. Aç durmak ne yapar? Aç durmak mideyi boşaltır, nefsin gücünü kırar, kalbi nurlandırır, ruhu kuvvetlendirir. İnsanın içinde kötülükleri yaptıran nesi vardır? Nefsi emmaresi vardır. İnnen nefse le emmaresin bisu'i illa ma rahime rabbi. Herkesin içinde nefsi vardır. Şimdi bu nefis kuvvetli oldu mu insanı günaha sürükler. Bana mektup yazıyorlar, kağıt yazıyorlar böyle yığınla. açıyorum, okuyorum, dertleniyor. Diyor ki, hocam çok üzülüyorum, çok pişmanım, çok perişanım. Tevbe ediyorum, niyet ediyorum, yapmayayım diyorum, gene günaha düşüyorum. Yapmayacağım dediğim, yapmayayım dediğim şeyi gene yapıyorum. Neden? Nefsi kuvvetli de ondan. Neden? Bizim işimiz, gücümüz, yani bu devirde, bu zamane insanın işi, gücü nefsi kuvvetlendirme. Gelsin kebaplar, gitsin baklavalar, efendim yesin, içsin, yatsın, gelsin, tozsun, istirahat etsin, efendim yazın denize gitsin, halter efendim kaldırsın, lobut çevirsin, jimnastik yapsın, pazuzu kuvvetlensin, efendim sırf pirdola et yesin, yağsız et yesin, efendim herkesten kuvvetli olsun, şampiyon olsun, bilmem ne. Ne yapıyoruz yani? Hep nefsi güçlendirecek, kuvvetlendirecek bir şey. Nefis de kuvvetlendi mi, böyle ejderha gibi oldu mu, insanı oynatıyor. Avucunda oynatıyor. Her şeyi yaptırtıyor. İçki içtirtiyor, kumar oynattırıyor, zina ettirtiyor, kavga ettirtiyor, her türlü günahı yaptırtıyor. Şimdi bu nefsin zayıflaması neyle oluyor? Yemeği kestin mi nefis zayıflar. Aç kaldı mı nefis günaha taht atıyor. Kalk, yok benim dermanım yok, dokunma bana, sen gideceksen git. Hadi gel, yok benim bugün halim yok. Neden? Oruçluyum. İlk ayağa kalkar, efendim nefsi kabarır, günahlara kendisini tutamaz. Onun için Peygamber Efendimiz diyordu ki, ey gençler evlenin, size evlenmeyi tavsiye ederim. Evlenmeye mali bakımdan güç yetiremeyen, imkan bulamayan da oruç tutsun. Neden? O da şeyi keser, insanın arzusunu keser ve nefsi dizginler diyordu. İşte ondan dolayı Peygamber Efendimiz orucu tavsiye etmiş, kendisi sık sık oruç tutmuştur ve bize de tavsiye etmiştir. Oruç sadece Ramazan'da değildir. Ramazan'daki oruç farz oruçtur. Herkes bir ay kampa girecek, nefsini yenmeyi öğrenecek. Bundan sonra da Ramazan'ın dışında işte her ayda oruç tutarak, Zilhicce'de, Şevval'de, Muharrem'de, Aşure'de oruç tutarak nefsini yenmeyi öğrenecek insan. Nefsini zayıflatacak. Kalbi ışıldar. İnsan yemek yemediği zaman başını önüne eğip şöyle ikindiden sonra çekildi caminin bir köşesine, ne güzel tefekkürlere dalar, ne kadar sevap kazanır, ne güzel ibadetler yapar aç olduğu zaman. Tok olduğu zaman, hocam teyze alamıyorum. Neden? Midem dopdolu. Tıklım tıklım doldurdum mideni, kalp çalışmıyor. Tık tık atıyor da gönül çalışmıyor. Yani maneviyat çalışmıyor. Maneviyat tıkanmıyor. Maneviyat açlıkta çalışır. Mide boş olunca maneviyat çalışır, efendim mide dolu olunca mide çalışır, maneviyat söner. O bakımdan açlığa dikkat etmişler. Biz de işte Şaban ayı içindeyiz. Şaban bitecek, efendim gelecek Ramazan, bir ay oruç tutacağız. Peygamber Efendimiz bu Şaban ayı içinde de çok oruç tutardı. Recep ayında da geçtiğimiz, Recep ayında da oruç tutmak hakkında çok tavsiyeler var. Neden? Yani kullar bu aylarda oruç tuta tuta nefsi yenmeye yavaş yavaş kendilerini alıştırsınlar. Ramazan'a girdikleri zaman adam akıllı, günahları efendim yapmayan, nefsine hakim olabilen, ibadetleri yapabilen melek gibi, evliya gibi insanlar olsunlar. Ramazan'ın feyzinden, bereketinden de istifade etsinler. Ramazan'ın sonunda al sana pırıl pırıl tornadan çıkmış tatlarda yepyeni efendim salih, kamil bir Müslüman. Tevbe etmiş, Kur'an okumuş, namaz kılmış, oruç tutmuş, iyi insan olmuş. Tamam, artık bundan sonra da devam etti mi, Ramazan'da bir iyi insan kazanmış oluyor. Herkes iyi insan olabilir. Ramazan'da bu fırsat var, bu eğitim var. Ama Ramazan bitti mi, millet sanıyor ki ibadet sadece Ramazan'da, ondan sonra kapıp koyuveriyor kendisini gene, salıveriyor. Salma, sıkı dur, o tutunduğun dalı bırakma, devam et, alışkanlığını, ibadet alışkanlığını sürdür. Bırakıverince tekrar günaha gidiyor. Tekrar sigaraya başlıyor. Tekrar arkadaşlara, kumara, içkiye filan derken Ramazan berbat oluyor. Bir acı şey söyleyeyim size, hatırınızda çok iyi kalsın muhterem kardeşlerim. Eğer bir insan Ramazan'dan sonra Ramazan'daki halini koruyamamış ise, bozulmuşsa, dejenere olmuşsa tekrar, onun Ramazan'daki ibadetlerinin kabul olmadığının işaretidir bu. hoşa gitti demek. Ramazan'daki ibadetleri Allah kabul etmemiş. Etseydi tesiri olacaktı. Tesiri olmadı demek ki, şeyi teravihi laubali kılmış. Demek ki orucu gerçek manasıyla tutmamış. Hem oruç tutmuş, hem gözüyle harama bakmış. Hem oruç tutmuş, hem diliyle haramı söylemiş. Hem efendim Ramazan'da efendim ibadet yapıyorum sanmış, hem de günahları gene devam ettirmiş de Allah nasip etmedi. Ramazan'dan sonra halinin devamını nasip etmedi. Demek ki Ramazan'da da ibadetlerinin kabul olmamış olduğu buradan anlaşılıyor. Bunu Peygamber Efendimiz söylüyor. Allah saklasın. Allah bizi Ramazan'daki halini koruyanlardan, Ramazan'dan sonra bozulmayanlardan eylesin. O Ramazan ibadetinin kabul olduğunun alameti olmuş oluyor. Gelelim bundan sonraki, şimdi bu beş tane şey efendim hadis-i şerif ile Peygamber Efendimiz'in Ramazan'ın dışında da oruçlar tuttuğunun çeşitli günlerde, çeşitli zamanlarda nasıl tuttuğunun rivayetlerini görmüş olduk. Peygamber Efendimiz'in oruç tutmanın sevabından bahsetmiş olduk. Faydasını söylemiş olduk. Efendim Allah bizi oruç ibadetinin feyzinden, bereketinden de azami istifade edenlerden eylesin. Amin. Gelelim 6. rivayete. Kâne yudahhi bi'keb şeyni akrameyni emleceyni ve kâne yüsemmi fe yükebbir. Buhari, Müslim ve diğer kaynaklarda Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kâne yudahhi kurban keserlerdi bir kepşeyini. İki tane efendim koç kurban ederlerdi. Akraneyni, boynuzlu. Yani boynuzlusunu seçerdi. Koç olmasını tercih ederdi. Emleceğini, yani siyahlı beyazlı. Ey beyazuhu ekserü min sevadihi demiş izahta. Yani beyazı daha çok olan, tüylerinde beyazı daha çok olan efendim böyle rengini öyle seçerdi. Böyle kurban keserdi. Ve kâne yüsemmi bismillahi Allahu ekber derdi kendisi ve yükebbir tekbir getirirdi. Allah'ın adını anardı. Bismillah ve tekbir getirirdi. Allahu Ekber derdi. Böyle denilir. Kurban kesilirken. Bismillahirrahmanirrahim denmez. Bismillah. Bismillah denilir. Allahu Ekber denilir. Bıçak keskin olacak, güzel olacak. Hayvana eza cefa verilmeyecek. Ve öylece Allah yolunda kurban edilecek. Böyle iki tane kurban ederdi. Acaba boynuzsuz olsa kabul olmaz mı? Olur. Koç olmasa da koyun olsa kabul olmaz mı? Olur. Efendimizin bu eftaliyetini gösteriyor. Tercihleri eftaliyetini gösteriyor. Eftal olan boynuzlu olmasıdır. İyi olmasıdır malın. Böyle güçlü kuvvetli olmasıdır. Kıymetli olmasıdır. Efendim. Çünkü لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ hatta تُنْفِكُوا مِمَّا تُحِبُّونَ kişi sevdiğini Allah yolunda feda etmedikçe hakiki has güzel Müslüman seviyesine çıkamaz. Sevdiğini verebilecek Allah yolunda. Güzelini verebilecek. Seç bakalım şu sürünün en güzel koyununu. Getir bakalım. Allah yoluna veriyor para. 700 misli sevabı. Allah yoluna harcandı mı? Sevabı 700 misli. En iyisini seçecek. Nerede gidip ki zayıfı var. Tabii benim gibi bazı cahiller bilmediğinden seçiyor. Ben gidiyorum sürünün içine. Seçiyorum bir tane boylu postu falan gibi geliyor bana. Tamam bunu alıyorum. Ankara'dayken böyle kendi başıma tabii etrafta başka şey yok. Bir keresinde böyle bir kurban aldım, getirdim. Sonra kendim boğazlıyorum da Peygamber Efendimiz kesmiş diye zorlanıyorum ama kesiyorum kendim de. Yüzmek filan bir tecrübe işi, derisini yüzmek. Kasap çağırıyorum. Kasap şişman bir adam. Ben Bismillahirrahmanirrahim kestikten sonra o tamamladı işi de. Sakin sakin yumuşak yumuşak bana diyor ki hocam bu kadar zayıf hayvanı nereden aradın buldun diyor. Yani en zayıfını bulmuşum. İsteyerek değil de yani tüylü diye ben herhalde bir şey sandım ama becerememişim seçmesini. Bu kadar kolay bulunmaz diyor. Sen nereden buldun diyor bu kadarını arayıp buldun. Allah kabul etsin. Tabii iyisini seçmek lazım. Güzelini seçmek lazım. Çünkü o ibadet yani ibadet maksadıyla kesiliyor. Allah yoluna verilen paralar feda olsun. Hacca gitmişsin, harca 700 misli sevabı. Ne harcarsan 700 misli fazla sevap olacak. Burada harcadığına göre kat kat fazla sevap. Harca harcayabildiği kadar hak yola efendim sevap kazan gel. Oraya nereye, ne diye gidiyorsun? Paraları biriktirmeye mi gidiyorsun? Hayır. Allah yolunda harcamaya gidiyorsun. Kâne yudahhi bişşâtil vâhideti an cemî'i ehlihi. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazen tüm ailesi adına bir kurban keserdi. Tabii bunlar imkanlarla ilgilidir. Parayla, pulla, mali imkanla ilgilidir. Kurban kendisine fazla olmayınca tabii şey yapar. Olduğu zaman fazla yapar. Peygamber Efendimiz vefatı senesinde 100 deveyi şey yapmış. Efendim kurban etmiş. Tabii kurban edilenleri dağıttırmış hepsi. Hayır hasenat oluyor. 63 tanesini kendisi kesmiş, gerisini başkası kesmiş. Tabii oradan 63 yaş yaşayacağı da seziliyor. Efendim her sene Kur'an-ı Kerim'i Ramazan'da bir defa okurmuş Cebrail Aleyhisselam ile mukabele edermiş. O sene iki defa mukabele etmişler. Oradan veda şeyi olduğu anlaşılıyor. Anlayan, sezen işaretlerden sezer, anlar. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi yolunda daim, zikrinde kaymetsin. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine uyanlardan eylesin. Sünnet-i seniyyesini icra eleyip sevip şehit sevabı kazananlardan eylesin. Rabbimiz bizi burada şöylece topladığı gibi Peygamber Efendimiz'in Havz-ı Kevser'i başında da Peygamber Efendimiz'e kavuşturup toplasın. Riva-ül Hamdi altında haşr-ı cem eylesin. Cennette, ahirette Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı cümlenize, cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Fâlem ennehu la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La Melikül Hakkul Mübin Muhammedur Resulullah Sadıkul Vadil Emin Sallallahu Teala Aleyhi ve Alihi ve Sahbihi Ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü zikrullaha zikren kefira ve sebbihuhu bükreten ve asila. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا ربنا يا ربنا يا رب العالمين acizane naçizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 2 adet 70 bin kelime-i tevhid zikrini, bir hatmi Kur'an-ı Kerim'i, diğer kardeşlerimizin okumuş olduğu 10 bin adet İhlas-ı Şerif'i, 4400 telafi tediciyeyi ve sair kardeşlerimizin yapmış oldukları zikirleri, tesbihleri, ibadetleri, taatleri, hayratımızı, hasenatımızı lütfunla, kereminle, ahseni kabulüyle makbul eyle ya Rabbi. Şu ibadetlerimizi, taatlerimizi senin rızanı kazanmak için yapıyoruz. Senin rızana bizleri vasıl eyle ya Rabbi. Rahmetine ermemizi nasip eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücür-ü mesubatı evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin sünnetini ihya eyleyip şehit sevapları, rütbeleri kazanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek âlinin, pâk ashabının, cümle etbağının ve cümle ahbabının ruhlarına da dereceler üzere ikram eyle ya Rabbi. Hazreti Adem Safiyullah Atamız Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş cümle enbiya ve mürselin salavatullahi ve selamuhu aleyhi mecmain hazaratının ruhlarına da ayrı ayrı hediye ile vasıl eyle ya Rabbi. Cümle evliya Allah'ın, mukarrebinin, salihlerin, muhsininin ruhlarına ve hasreten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri ve mürebbileri, pirlerimiz, şeyhlerimiz, saadat ve meşayih-i Türk-i Aliye'mizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Hasreten hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi Hazretlerine hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Bu beldede metrum bulunan Yuşa Aleyhisselam'ın, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin, sair enbiya ve sahabe ve tabi'in ve salihinin ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Bu hatimleri okuyan, bu zikirleri, tesbihleri, salatü selamları çeken kardeşlerimiz de kimlerin ruhları için okumuşlarsa onlara da ikram eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizin ve sair ihvanımızın ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının, dostlarının ruhlarına da hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Sair müminin-i müminat ve müslimin-i müslimata da kafeten, ammeten, ala meratibihim ikram eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini pürnur eyle. Amin. Ruhlarını mesrur eyle. Amin. Günahlarını mağfur eyle. Amin. Derecelerini yüksek eyle. Amin. Ruhlarını şad eyle. Amin. Makamlarını âlâ eyle. Amin. Derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Amin. Biz yaşayan mümin kullarına da tevfikini refik eyle. Amin. Ömrümüzü rızana uygun geçirmeyi nasip eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim yolunda yürümeyi nasip eyle. Amin. Peygamber Efendimizin sünnetini ihya etmeyi nasip eyle. Amin. Böylece şehit sevapları kazanmayı nasip eyle. Amin. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne ermeyi nasip eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'i ahirette komşu eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, ümmeti Muhammed'e umumen rahmeyle. Amin. Ya Rabbi, hastalarımıza, dertlilerimize acilen şifalar, devalar ihsan eyle. Borçlularımıza edalar nasip eyle. Namurad olanlarımızı acilen bermurad eyle. Naşad olanlarımızı kariben şadanu kandan eyle ya Rabbi. Amin. Kendinden gayriye bizleri muhtaç etme ya Rabbi. Kimsenin önüne diz çöküp, boyun büküp el açtırma ya Rabbi. Kimsenin karşısına mağlup ve mahcup etme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, cümlemizi helal rızıklar ile merzuk eyle. Ya Rabbel Alemin, helal kazançlarımızın fazlalarıyla senin yolunda hizmet etmeyi nasip eyle. Hayrat-ı hasenat, sadakat-ı cariyat tesis etmemizi nasip eyle. Malımızla, canımızla, her türlü varlık ve müktesebatımızla senin yolunda hizmet etmeyi nasip eyle. Senin dinini dünyanın her yerine yaymamızı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ömrümüzü hayırlı uzun ömür eyle ya Rabbi. Ecirli sevaplı işlerle meşgul olup vaktimizi değerlendirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Son nefeste vademiz yettiği zaman, abdestliyken, oruçluyken, senin yolundayken, sevdiğin bir ibadete giderken, sevdiğin bir hal ve ahlak ve amel üzereyken, dilimiz zikrinle meşgulken ve buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye iman-ı kamil ile mümin-i kamiller olarak ahirete göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bizi kabir azabına uğratma ya Rabbi. Amin. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle ya Rabbi. Amin. Kabirden kalktığımızda bizi Peygamber Efendimizin liva-ül hamdi altında haşr eyle ya Rabbi. Amin.